فرماتے ہیں لہذا ہرگز مایوس نہ ہوں، یہ راستہ مایوسی کا نہیں ہے، امیدوں کے سینکڑوں آفتاب یہاں روشن ہیں روشن ہیں۔ سوئے نومیدی مرو امید ہاس، مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوئے تاریکی مرو، مرو نہ جاؤ، مرو نہیں مرو، سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس، خورشید کہتے ہیں سورج کو، تاریکی کی طرف مت جاؤ، بے شمار سورج ہیں، سوئے نومیدی مرو، نا امیدی کی طرف مت جاؤ، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے بے شمار سورج امید کے نکلے ہوئے ہیں۔ جس دن جذب عطا ہوگا آپ اپنے ارادوں کی پستیوں، ہمتوں کی بربادیوں اور گناہ کی تباہ کاریوں کو بھول جائیں گے۔ بندہ لگا رہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، لغزش ہونا شر جو ہے وہ بشر کے اندر 1/3 حصہ ہے، تو اس لیے کبھی شر کا واقع ہو جانا یہ عجیب بات نہیں، لیکن شر پر قائم رہنا کہ گناہ بھی کر رہے ہیں توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، پھر ہمت کرے اور پھر دوبارہ راستہ طے کرنا شروع کرے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی، جن سے رابطے میں آخر عمر میں مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے لوگ ان کے حلقے میں رہے، فرماتے تھے مولانا مسیح اللہ صاحب ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ کاروبار میں بھی نقصان ہوتا ہے تو آدمی بند کر دیتا ہے کیا؟ ایسے ایسے لوگ میں جانتا ہوں گا، میں بالکل زیرو پر آ گیا، ایک دفعہ ایسی دکان لوٹی کہ زیرو پر آ گیا، پھر دوبارہ سے شروع کیا، قرضہ لے کے کسی طرح کرنا تو ہے، پیٹ تو پالنا ہے، تنخواہ لے کے آیا اور خدا نخواستہ چھن گیا جیسے آج عام طور پہ ہوتا رہتا ہے، تو کیا کرے گا، نوکری چھوڑ دے گا کہ جب چھن گئی تو اب کیا فائدہ کمانے کا؟ نہیں، پھر کماتا ہی آدمی، کیونکہ اس کو معلوم ہے زندہ رہنا ہے، پیٹ پالنا ہے۔ اس طرح اگر خدا نخواستہ تقویٰ کی دولت لٹ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے، تو بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اتنی مشکل سے ہم نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا اور شیطان کا نام ہوتا ہے، انسان خود بھی بد پرہیزی کرتا ہے، ایسے ماحول میں جب جائے گا تو ماحول سے، اسی لیے فرماتے تھے حضرت تعالیٰ اسباب گناہ سے مباعدت، گناہ کے اسباب سے بھی دور رہے، دسترخوان میں بیٹھ کر مریض پرہیز نہیں کر سکتا، اگر عام لوگوں کے دسترخوان میں وہ بیٹھے گا ضرور کچھ نہ کچھ چکھے گا، اس کو چاہیے کہ وہ الگ بیٹھے۔ تو ہم مریض ہیں، جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم روحانی طور پر مریض ہیں، ہم گناہ کے سامنے ڈٹ نہیں سکتے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے انسان کو ضعیف بنایا، پھر انسان طاقتور اپنے آپ کو کیوں بننا چاہتا ہے؟ تو اس لیے اسباب گناہ سے مباعدت، گناہ میں ہم مبتلا اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اسباب گناہ کے قریب جا کے آزماتے ہیں، تو اس لیے پہلے تو ہمت اور اسباب گناہ سے مباعدت، پھر خدا نخواستہ اگر کبھی اس کے باوجود بھی ابتلا ہو جائے تو پھر مایوسی اور اس کو طول دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ پہلی فرصت میں جیسے ہی جو ہے وہ ہوش آئے فوراً توبہ کر لے اور پھر آگے راستہ شروع کرے اور اللہ تعالیٰ سے روئے۔ حضرت تعالیٰ فرماتے تھے کسی نے پوچھا کتنا روئیں کہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، فرمایا اتنا رو کہ دل سے آواز آ جائے کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا، اور حضرت تعالیٰ پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم۔ بچہ جب پٹائی کے بعد کسی غلطی پر سرزنش کے بعد روتا ہے اور خوب سسکیاں لے کے روتا ہے، پھر چپ ہی نہ ہو تو پھر والد بھی کہے گا کہ اتنا رونا کہ جان نکل جائے یہ مقصد نہیں تھا، مقصد اصلاح تھی، تو جب اصلاح ہو گئی تو پھر والد خود چاہتا ہے کہ اب چپ ہو جائے بچہ۔ اسی لیے فرمایا لاعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، کہ جو بندے اس طرح سسکیوں سے روتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کا رونا سبحان اللہ پڑھنے والوں کی تسبیحات سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے حضرت والا فرماتے تھے گناہ سے جتنا آدمی نیچے چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق میں فرق آ جاتا ہے، اگر سچی توبہ کرے تو وہ سارے فاصلے پھر مٹ جاتے ہیں، وہ سارے فاصلے پھر مٹ جاتے ہیں۔ انہیں آیات کی تشریح میں جو ابھی ہم نے تلاوت کی، حضرت والا نے فرمایا تھا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے وہ ذات آپ ہمارے ایک تو ضرورت سے ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پر نہ ڈالیے، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، واعف عنا اور ہمیں ہم سے درگزر کا معاملہ فرما دی، ای امحو آثار ذنوبنا یعنی ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجیے، واعف عنا واغفر لنا درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اور ہم پر رحمت بھی نازل فرما دیجیے۔ فرمایا کہ اس طرح جس طرح بچہ جو ہے والدین کی پٹائی کے بعد بچہ ابا سے معافی مانگ رہا ہے، پھر جب کہا اچھا معاف کر دیا جاؤ تو اب بچہ کہتا ہے کہ دو دن سے آپ ہم سے ناراض ہیں، ہماری جیب خرچی بھی نہیں دی، وہ بھی دوبارہ سے دو دن کی دونوں دن کی عطا کیجیے، وارحمنا صرف معاف نہ فرمائیے بلکہ رحمت بھی نازل فرما دیجیے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اس سے پہلے ضمیر مستتر استعمال کیا، یہاں پہ ضمیر بارز استعمال کیا کہ اب تو گناہ کے پردے ہٹ چکے ہیں، انت مولانا آپ تو ہمارے مولا ہیں، اب گویا آپ کی ذات ہمارے سامنے ہے، کیونکہ گناہ سے حجاب ہو جاتا ہے، گناہ سے اللہ تعالی سے حجاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست اور حضرت والا کے بھی وہ دوست تھے، مرید نہیں تھے لیکن اچھی شاعری اور تصوف میں بہت ایک بلند مقام رکھتے، فرمایا کریم مجھ پہ کرم کر، کریم مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، کریم مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، حجاب میں ہم چلے جاتے ہیں گناہ کر کے، حجاب میں ہم چلے جاتے ہیں، تو جب ہم نے معافی مانگ لیا اب حجابات ہٹ گئے، اب ضمیر بارش سے پکارو کہ وہ سامنے ہے، نظام حواس برہم ہے، انت مولانا انت مولانا فانصرنا، اور جو آپ نے دشمنوں کو کہا تھا کہ اس کا دماغ ذرا آؤٹ ہو گیا اس کو ٹھیک کرو، ذرا ان کو بھی سمجھا دیجیے، فانصرنا علی القوم الکافرین، جب بوڑھا باپ جو ہے وہ شفقت کی وجہ سے اولاد اس سے ذرا ٹیڑھی چلنے لگتی ہے تو بعض دفعہ محلے کے بچوں کو کہتا ہے اس کی دو چار ذرا پیٹی لگاؤ تاکہ یہ ہمارے صحیح سے جو ہے وہ گھر میں آیا کرے وقت پر، یہ بہت زیادہ باہر رہنے لگا ہے۔ تو فرمایا خواجہ صاحب نے کہ بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں، بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو کفار ہم پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں یہ ہمارے اعمال کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں۔ ہلاکو سے ہلاکو کس سے جو ہے عام طور پہ یہ لوگ ظلم کرتے تھے اور مسلمان جو شکست کھا کے ان کے جو ہے وہ بڑے بڑے سامنے تھے، تو اس وقت کے شہزادے نے پوچھا کہ بتاؤ اگر ہم حق پر نہیں ہیں، اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہمیں فتح کیسے ہو رہی ہے؟ ان بزرگ نے کہا جو مجاہد بھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا کہ آپ نے بکریاں دیکھی ہیں؟ کہاں بکریاں دیکھی ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ کہا کہ اس کو چرانے والا ایک چرواہ ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ وہ اپنے ساتھ کتا بھی رکھتا ہے، کتے بھی رکھتا ہے تاکہ بکریاں اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو وہ ان کو پکڑ کے لاتا ہے، ان کے پیچھے دوڑائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی طرح تم جیسے کتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم بکریوں پر مسلط کیا ہے تاکہ یہ ادھر ادھر نہ جائیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ان کافروں پر جو آپ نے ان کو ہم پر مسلط کر دیا ہے آپ ان پر مدد فرما دیجئے، یعنی ہماری مدد ان کے مقابلے میں فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، رب انصرنا على القوم المفسدين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك.